tuwing tititigan mo, parang natutunaw ko, hindi mapakali ng lalamig pag nasa iyong tabi. Ngunit tuwing kausap ka, wala namang nasasabi. Nauutal, parang sinasakal, biglang napipipi. Hindi normal sa akin ang ganto. Ngunit ang nadaramay gusto, hindi ko alam ano pa to. Tila nahuhulog sa'yo, bakit lumulukso ang puso ko? Kapag nariyan ka na, hindi ko alam kung bakit pa. Lagi na lang mayroong ka pa. Sa tuwing kausap ka'y nanginginig, ang tawag nga pa rito'y pag-ibig. Tuwing makikita ka, ang mundo ko'y nag-iiba. Kumagaan, kumaganda, biglang sumasaya. Ngunit tuwing kausap ka, wala namang nasasabi. Nauutal, parang sinasakal, biglang napipipi. Hindi normal sa akin ang ganto. Ngunit ang nadaramay gusto, hindi ko alam ano ba to. Tila nahuhulog sa'yo, bakit lumulukso ang puso ko? Kapag nariyan ka na, hindi ko alam kung bakit pa. Lagi na lang mayroong ka ba? Sa tuwing kausap ka'y nakikinig, ang tawag nga ba rito'y pag-ibig? Hindi ko alam ano pa to. Tila nahuhulog sa'yo, bakit lumulukso ang puso ko? Kapag nariyan ka na, hindi ko alam kung bakit pa. Lagi na lang mayroong ka ba? Sa tuwing kausap ka'y nanginginig, ang tawag nga ba rito ay pag-ibig?